geçtin sözlerin den bir ah de yeter sessizce kimsesizce gönderdim dudakları. Tanımaz derim ellerini bilmez yüreğim bilmez yüreğini ah bu koku bu ten bu dokunuş ah bu delilik sar sar bedenimi yok olmak anıdır şimdi. Thank you.